hizo yoko kitoko la tsoto e Kinshasa mobimba na poni kaka yo Mino bato ya basua botike langa yeo maizo na langa linga Mino bato na yeo botike langa yeo Bango, botika bango baswana, toko na ngaya ndoto kuzela.